باب الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة وسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين القلوب المؤمنين. سامعين السلام عليكم. حمد درود بعد اس عاجز دی دعا ہے بارگاہ قادر مطلق جل جلالہ دے اندر ناچیز نوں نفس و شیطان دے ہر شر تو نجات بخش، زندگی ہدایت والی اور موت مغفرت والی عطا فرما. بستی جھلے والا بہاڑی روڈ ملتان شریف کا اج دا روحانی جلسہ، جنہاں دوستاں نے اس دا اہتمام فرمایا ہے، رب العالمین جل مجدہ الکریم انہاں سجنہ دی دنیا آخرت سونی فرماوے. اس روحانی جلسے دے اندر بڑی دور دراز تو دوست احباب تشریف لے آئے ہیں، شجاباد تو، لودراں تو، جتھوں جتھوں بھی حاضر خدمت ہوئے نے. مولا تعالیٰ ہر ایک دی دنیا آخرت سونی فرماوے. دوستو، پرسوں دی پرسوں چوتھی طبیعت کافی خراب ہے، میں اگلے ہفتے دے سارے جلسے ملتوی کر دیتا. آج دبئی لئی زیادہ وقت کتاب نہیں کراں گا، مختصر وقت دے اندر قیمتی گلاں سناواں گا، مختلف موضوعین فکر انگیز، بالخصوص فتنہ پرور لوگاں دے جواب منہ توڑ. فتنہ پرور لوگ جنہاں دا مقصد دین حق دے راہ وچ رکاوٹ ڈالنا ہوندا، لیکن سیانے فرماندے نے کرلی دے پوکیاں نال ابراہیم نہیں سکے. جس حق نو اللہ تعالی عروج دیونا ہو تو دے چھڑ دے لاکھ کرلیاں پوکے مار دی رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. یاد رکھنا، حق دے خلاف بولن والے دا خود بیڑا کر کوئی لگ، حق نو کچھ نہیں ہوندا. ساڈے خلاف جڑے بولدے نے، میں نہ ساری دیہڑی بولدے رہا، ہر تھان تے میرے خلاف جلسے ہون، جے میں حق دے ہاں تے وہ کرن والے برباد ہون گے، جے میں حق دے نہیں تے انہاں دے جلسے نقصان نہیں دینا، میرا اونجی پکا نہیں رہنا. جڑا حق دے نہ ہوئے ہوندا اونجی کٹھ ہو جاندا. پہلی گل تے میں کرنی ہے، عام فتنہ پرور لوگ لوگ فتنا پاؤن کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ چشتی جڑا نا گالا بڑی کر دیں میں پہلا یہ عرض کراں گا ایمان نال دسو میں گالا جو کڈنا دین دے خلاف چلن والوں کڈنا یا دین تے چلن والوں کڈنا میں نے کدی سنیا جو میں پیر میرے علی شاہ سرکار دے خلاف بولیا ہوئے کدی امام احمد رضا دے خلاف بولیا ہوئے کدی سید امام سیدی محمد امام شاہ صاحب سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولیا یا یہودیاں دے خلاف بولنا یا یہود پرستاں دے خلاف بولنا بھڑیاں دے خلاف بولنا چنگیاں دے خلاف میں نہیں بول رہا تو قبلہ بھڑے حاکم ہون یا بھڑے ملا ہون بھڑے پیر ہون انہاں دے خلاف بولنا تے انہاں نوں گالا کڈنیاں یعنی کتا سور بلا بغیرت ان دے الفاظ بولنے عبادت ہے جی میں حدیث نال ثابت کرنا ہی بات ہے بے وقوف کی سمجھتے ہیں میں ممبر تے بیٹھا ایویں بولی جانا میں نہیں پتا جگ میرا مخالف ہے میری خالی عوام تے عام چھوٹے درجے کے بندے نال کی دشمنی جو یہود نصارا تو لے کے حکومت وہ سارے دے سارے مخالف نے اور ایڈے تگڑے مخالف نے کہ جنہیں سنگھی ساڈے رل کے تے امداد کرن انہاں دی امداد جڑی کک نہیں ہو سکتی کھ فائدہ نہیں دے سکتے وہ ایڈے طاقتور نے جی اصا بولنے نا ایک تو کسی عوام دے آسرت نہیں بول رہے صرف رب رسول دے آسرت بول رہے اور دوسری گل جو بولنے ہیں پورے دلائل دے امبار نال بول رہے آ میرے سامنے کتاب مشکات شریف بما شرع اشیعت اللمعات ہوں سنو گل سمجھا غور نال سمجھا جائے مشکات شریف حدیث کی کتاب اس کی شرح فارسی کے اندر شیخ عبد الحق محدث سدیلوی رحمت اللہ علیہ اشیعت اللمعات او مرد خدا ہے شیخ عبد الحق کے جدو مدارج نبوت نہ کتاب لکھی ہے نا تو ایک رات آپ نو سو بارہ زیارت رسول کریم ہوئی سو بارہ ہاں مسلم شریف کی حدیث مشکات کے اندر آئیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیں کتاب الایمان باب الاعتصام بالکتاب والسنہ فصل پہلی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی بعثه اللہ فی امته قبل الا کان له من امته حواریون واصحاب یاخذون بسنته ویقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل يا ربي بارك محبوب دو عالم صلى الله عليه وسلم دي حديث دي ترجمہ کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تو پہلا اللہ تعالیٰ جو نبی گلے انہوں دے امت دے کچھ لوگ انہوں دے حواری مددگار ہوں دے سن اصحاب انہوں دے بیلی تے سنگی ہوں دے سن یا خذونا بے سنت ہی جڑے اپنے نبی دی سنت تے طریقے تے عمل کر دے سن یا قدونا بے عمر ہی اور اپنے نبی دے حکم دے پیر بھی کر دے سن ثم انہا تخلف من بعد ہم خلوح پھر وہ جڑے اصحاب سن انہوں دے حواری سن انہوں تو بعد انہوں دے جانشین آئے وہ جان سیر کے کر دین یقولون ما لا یفعلون آخذے اونے جو کر دین توجہ ہوئے آخذے اونے جو کر دین یعنی انہا دیا نفرا یہ جیا پیڑیاں ہو یا آخذے جو ہیں کر دین کر دو ہیں جنا حکم نہیں انہوں نے یعنی کی مطلب نفس و شیطان دے پیچھے چل دین محبوب خدا نے فرمایا فمن جاہدہم بیدہی فہو مؤمن جڑا انہا نال ہتھ نال جہاد کرے وہ مومن کامل ہے فمن جاہدہم بلسانی جڑا انہا نال زبان نال جہاد کرے وہ مومن ہے فمن جاہدہم بقلبی جڑا دل نال جہاد کرے وہ مومن ہے تو اس تو سوا فرمایا رائی دے دانے برابر بھی ایمان نہیں اے فرمان رسول سجنوں انہیں اس دی شرح وچ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ کی لکھ دینے کرتے وہ ہیں جو جس بات کا ان کو حکم نہیں ہے اس دی شرح فرمان دینے چنانچہ صفت علماء سو و عمراء سو آست فرمایا پہلے ملا عالم بھائی حاکم انہ دیئے طریقہ صفت ہے اینا دائیو کرتوت ہوتا ہے کہ آنکھ دے کشنے کر دے کشنے اور جو کش کر دینے صرف شرع دے خلاف کر دینے دیکھئے یہ پچھو میاں پکا کا پشاڑ جا اترا ٹاٹا چھاڑ پڑے پونڈا آگیا خلال پونڈا آستے اثارت تیرے علیہ دیکھنا لگتا ہے توجہ نال بولو سبحان اللہ آہو کیونکہ حالِ آسان نمی نمی تربیت بادن پھرنے آنا جی سانو آل پتا کونی قدر کونی بھی اللہ رسول نے فرمان دی کی قدر اندی جی سانو مسلمانی نصیب ہو گئی تو پھر زمانہ غرق ہو جاوے نا تو فرمان رسول ادھر ادھر نہیں ہوئے ادھر ادھر نہیں بیکھاں گے حضور دے فرمان سنا گے امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ سرکار حدیث بیان فرما رہے تھے آپ دا بار بار رنگ بدلیا کسے پوچھا حضور خیر تھی آپ نے فرمایا کہ بھی بھائی بارا میں ڈنگ مارا بچھو میں رسول کریم کی بات کٹنا گوارا نہیں کی حال زیر تربیت یہ مسلمانی نصیب ہو گئی تو پھر قدر آمن گئی توجہ نال بولو سبحان اللہ آپ نے فرمایا بھیڑے عالم سے بھیڑے حاکم انہ دی یہ عادت ہوندی ہے کہ کہیں دے کچھ نے تے کر دے اونے جو شرع دے خلاف ہوندا اور فمن جاہدہم بیدہی فہو مومن جڑا انہاں نال ہتھ نال جہاد کرے او مومن نے آپ فرماندے نے بس کسے کے کارزار کنا دے اشارہ بدست خود متغیر دے حد در ہم شکنت کارخانہ ظلم و فساد اشارہ پس لے مومن نے کامل فرمایا جیڑا بندہ ہتھ نال جہاد کرے تے تبدیل کرے تے درہم برہم کر دے انہاں دے ظلم و فساد دے کارخانے نے فرمایا او مومن کامل اللہ اکبر سنو سنو سجنو توجہ نال فرمایا او مومن کامل جیڑا ہتھ نال انہاں دے ظلم و فساد دے کارخانے نوں اجاڑ کر رکھ چھوڑے اے میرے حسین پاک کوشش کیتی سی میرے پاک حسین دا ایہی مقام سی آپ کامل مومن جو سن انہیں ہتھ نال بدلن دی پوری کوشش کیتی من جاہدہم بلسانہ ہی فہو مومن جڑا انہیں نال زبان نال جہاد کرے وہ مومن ہے اسے شیخ صاحب کی لکھ دینے وکسے کے کاردار کند اشارہ با زبان ومن کند و دشنام کند و بد گویت ونصیحت کند اشارہ با زبان نے خود تو نیز مومن است کہ حصہ از کمال دارا فرمایا تے زبان نال جہاد کرن دا مطلب اے کہ بھیڑے عالم تے بھیڑے حاکماں نوں جڑا بندہ گالا کڈے اے برکت رسول فی الہند شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی ہاں جی اہل سنت دیا مسجدان سے باہر لکھیا ہوتا ہے کہیں آئے تختی لگی ہوتی ہے کہ اس مسجد کا امام اور خطیب شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور امام احمد رضا کے عقیدے کے مطابق ہوگا یہ وہ امام عبدالحق نے آپ فرما دینے زبان نال جہاد کا کی مطلب ہے؟ انہوں نے دشنام کنا دو گانا کٹے لے کے بندے پتا لگتا ہے بھی کنے خلاف پہ بولنا ہوا وہ مر گیا اترا چودہ کٹ پہ کھڑتا ہے ہر سال ہوں تے رگڑا پٹی آنا سواگا پھیری آنا کوئی کمال نہیں اور میں قسم خدا دی کر کے آنا وہ پرانا یزید جی اج ہوں نا نویں یزیدوں آتا ہوئے تو سر میرے گرو تو میں تا چلا میں تسمیا پہ آنا سمجھ لگی نہیں کوئی نہ رب العالمین فرماندا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اے نبی کافراں نال جہاد کرو اور منافقاں دے نال اور انہاں تے سختی کرو کی کرو رباں دا سختی کرو یا نرمی کرو سونا رب فرماندا ہے واغلظ علیہم کافران تے منافقان دے کی کرو سختی کرو اور جنہ کو سختی کرے گا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چونہ قرب دا مقام پا رہا سنو اے حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے مجدد صاحب فرمانے نے ہمارے دور میں اللہ تعالیٰ کا قرب نفل نمازوں نفل نمازوں اور عبادتوں سے حاصل نہیں ہوتا ہمارے زمانے میں اگر خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے تو اللہ رسول کے دشمنوں کی بےعزتی کر کے اللہ رسول کے دشمنوں کی مخالفت کر کے حاصل ہوتا ہے سمجھ لگی نا کوئی نہ اس واسطے ہوں جڑا تسبیح پھیرے نا بہ کے پاتے نکرے فرشتے بھی آدھے بے ایمان آ تینوں ہوں یاد آئی تسبیح ویکھ کیڑی تھان تے پہ پھیرنا ہے ہاں پہلو بزرگان دین اپنے مریدوں چلے دستے سن ذکر دستے سن کیوں اس واسطے مریدوں بےغیرتی بےمانی ہر طرح تو پہلو نبی پاک سرکار دی شریعت نے دھویا ہوں ہوں صرف اگلیاں منزل وکھان دی خاطر مولا دی یاد اور تصور نو دل چ بٹھا اللہ دے ولی چلا تے ذکر دستے سن سنگیا ہوں تو بےمانی بے غیرتی بے حیائی پتہ نہیں کی کفر اندر دل پے نے ہوں چلے تے ذکر نال نہیں ہوں کامل مرشد ہوے جڑا پہلو اے فکر مسلمان والی پیدا کرے اے سوچ پیدا کرے بے غیرتی دے خلاف کفر دے خلاف بے حیائی دے خلاف بےمانی دے خلاف ظلم دے خلاف اے تمام سوچ جب مسلمان والی پیدا ہو جائے گی اس تو بعد ذکر کرنا عبادت کرنا جناب کی چلے کرنے پھر تینوں رب دا قرب نصیب کراون گے پہلو یہ صفائی ہوے گی تے بعد چگا دولت ملے گی ادھر دیکھو سمجھدار بندے جی جن سیانے حکیم کول بندہ جاوے نا انہوں بیماریاں ہون ہن سیانے حکیم نے خوراک نہیں دسنی انہیں بیماری کرنی گل انہیں دوائی دینی پرہیز دسنی ہے نہ کری کری کری جدو یہ تندرست ہو جاوے گا اٹھ پائے گا پھر انہیں آخنا ہوں آ خوراک کھانی سجنوں ذکر الہی خوراک سمجھ آئی نے یہ ہے جی خوراک تے اندر بےمانی تے بے غیرتی تے کفر پرستی تے یہود پرستی انگریز پرستی وہ ساری بیماریاں ہیں یہ بیماریاں اندروں پہلو مرشد کامل کڈے گا تے بعد چاکھے گا ذکر کر جیڑا گھگو پیر ہو سی نا گھگو پیر انہیں آخنا ہے سر مار کے تے ٹھوں ٹھوں ہاں کی تیرا کھویا اتری دا پہلو اندر دے صاف کرنا تیرا صاف نہیں دا یہ دھی ہاتھ نال سکول چھوڑی آتا ہے پتر یہودی نو دتی آتا ہے اتنے تھو تھو چا کرانا ہے یہ تھو تھو رب نہیں ویکھنی پہلے مصطفیٰ دی شریعت ویکھنی ہے بعد وچ ویکھے خدا دے کو سمجھ لگی نے کہ نہیں یہ اج کل بیٹھے نے گھگو پیر ہاں آپ بے غیرت نے اپنے انہاں دے پردے کوئی نہیں مرید نو کی دسن گے انہاں دی اپنے ٹھاٹے کڈ کے لندن پیاں پھردی ہیں قسم خدا دی کر کے آنا اعلان کی پیر مرید ہونے کا قابل نہیں مرید کرے کیویں جیڑا مرید پردہ کرائی کھڑے تو پیر پردہ نہیں کرائی کھڑا پیر دا حق بڑھتا ہے مرید دا مرید ہو گئی توجہ نہیں فرمائی دے ایتھے الٹی گنگا چل دی پئی وہ جیڑا مرید پردہ کرائی کھڑا ہے وہ نبی پاک دے راہ تے ٹردا پیا نا جڑا پیر ٹریکٹر تے رہبر تھریشر تے فاتح ٹرالی اے اتری دا جڑا خود پردہ نہیں کرائی کھڑا گھر نو اے تے یہود تے بش دے راہ تے پہ چلدا جڑا خود بش دے راہ تے پہ چلدا ہے ایندا حق بیعت کرن دا نہیں ایندا حق بندا ہے کہ مرید نو آکھے مریدا ہن تو مینوں مرید کر تو میرا پیر بن جو تیرے چ غیرت تے میرے کوئی چلو تیری وجہ نال میرے چ آ جائے کیوں جو ساڈے پاک نبی جڑے سب تو بڑے پیر نے محبوب خدا فرماؤں دے نے عمر میں راتی جنت وچ گیا ہاں اگے تیرا محل ویکھیا عمر تیرے نام دا محل لکھیا سی میرا ارادہ ہویا وچ جان دا تیری غیرت یاد آئی ہے میں پچھا اٹ آیا تیری غیرت یاد آئی عمر میں مالک نہیں گیا کی مطلب کہ عمر دے حصے دیاں بیٹھیاں سن ہورا مصطفیٰ نے گوارا نہیں کیتا میرا عمر جو گھر کو نہیں میں کیویں جاواں ایتھے پیر گوڈے نال زیادہ میں دورا اتری دا انہاں نوں گالاں نہ کڈا تے درود بھیجا انہاں تے میں دلیا نو ہر کسی دلہ ہی آخر ہوتا ہے بغیرت نو بغیرت ہی آخر ہوتا ہے بغیرت نو غیرت والا کسی نے آخیا محبوب خدا جیسا پاک پیر اگوں جنت دیاں ہورا وہ بھی پاک تے پھر محبوب خدا فرماواں عمر تیری غیرت یاد آئی ہے میں پچھا ہٹ آیا تے یہ پیر کیڑا جڑا مرید دے گھر وچ یہ گل نہیں سمجھے اگر روایت نہ ہوے بخاری دی مت بان کٹا دے کیا ستا دی حدیث ہے قبلہ معلوم ہویا تیرو ہی جڑا مرید نو غیرت دے سبق سکھاوے پہلو غیرت سکھاوے تے بعد وچ جدوں ویکھے مرید پورا ہو گیا پھر آکھیا ہن دیکھ والے پاس ہن یار دا نام لے اور سنو میں وی میں کرنا میں کیوں تقریرا مینوں آندا نشانہ بیان کر حضور پاک دے ملاپ سنا فلا نشان بیان کر میں کہو قبلہ پہلو شان دے قابل تے بڑی جی جی ایسا منہ تے دھو لئیے اپن دے ستے اٹھے والے منہ نہیں دھوتا ان دھوتیاں نو شان نہیں سنائی دی کیوں جو ساڈی کھوپڑی ہے پٹھی جنہاں چیر ساڈے دل وچ نبی دے دین دی عزت عظمت غیرت نہیں ہونی جدوں حضور دی تعریف سنا گے تے پٹھا نتیجہ کڈا گے کی کہ یار کیڈی جو شان والا ہے سانو کرن دی لوڑ کیڑی ہے یہ تو الٹا لانت بن جاندا پہلا دین دی عظمت آوے دین دی غیرت آوے پھر محبوب دی شان سنے تے حضرت صدیق کو اور تابے دار بنے خلاف نہ چلے پھر شان سنے سمجھ لگی نہیں کوئی نہیں ہاں بزرگ لوگ ہیں میں نہیں فرما دے کل مقام مقال والا کل مقال مقام ہاں فصاحت و بلاغت کس کو کہتے ہیں مقتضا حال کے مطابق کلام کرنا مقتضا حال کی ہے اگے وینے پے اگے او قوم ساڈے بیٹھی ہے اسا آپ اس حال وچ پایا کہ ماسا دین اسلام دی قدر ساڈے دل وچ کوئی نہیں الٹا جڑا گل کرے اسا اونیاں لتاں کھٹیاں شروع کر دینا وڈا مولوی آ گیا تو کلونا کلونا انہاں نوں حضور دی تعریف سنائی ہے نہیں قابل حضور پاک سرکار دی تعریف سنو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے یار جب ابتداء اسلام میں داخل ہوندے سن نا اس لیے مصطفی کریم دے دین دی غیرت دین دی عظمت عزت انہاں دے دل وچ بٹھائی جاندی سی ہاں پھر جب بیٹھ جاندی سی تے سر جان قربانیاں تے آ جاندے سن اس تو بعد انہاں نوں محبوب خدا دے تذکرے سنائے جاندے سن یعنی محبوب دیاں صفتاں تے شاناں پھر انہاں تے جویں آندے نا سونے تے سہاگا پھر عشق دے پھامڑ بلنے ہاں سجنا اس واسطے توجہ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ میں تاں کر کے اور ویکھو اس لیے یار اتنے بے شعوری دا عالم ہے ساڈے ایمان دا اتنا خاتمہ ہویا پیا کفر اسلام دا سب پتہ مقرر کفر بکن تے سانوں اگاں پتہ نہیں لگدا کی کر کیسے نمبر دساں گا اتوں پھر نبی پاک سرکار دی شریعت دی کتاباں وچ ثابت کراں گا کہ کفر ہے تے پھر تہانوں نکاح نہ کرنا پینا اونا بھائی مانا دے دے اپنے آئے کو نہیں جنہیں بولا نہ لے اونا تو آڈے بھی چاٹ کرائے پتہ نہیں کیا حشر بندہ ایمان نہ ایک تو آڈا مشہور ہے تو جعفر قریشی ایک الطاف شاہ صاحب ہے انوار علوم مدرسے چوندے نے اونا دے رائیں علی پور دے ایک دوست میں گل دسی آکے وہ تقریر کریا دی اور ساکھیا رب نے آکھیا فرشتیاں نو میں آدم بناونا ہے فرشتیاں آکھیا مولا نہ بنا وہ ساکھیا میں بناونا ہے وہ ساکھیا چنگا رویں گا نہ بنا رب آکھیا میں بناونا ہے اور ساکھیا نہ بنا یہ آپ پہ ڈھکی سی تے کو ڈھکی وہ میرا رب اگو قوم بیٹھی ہو نارے ماری ہوگی سبحان اللہ او کفر بکدا پیا ہے ہن کی اے انہاں دیاں قسطاں ہیں مقرر اج میں قسط والے بھیجن لینا تے انہاں بندے کو نال کے دسیا کہ او قسط والا دستا سی جی اساں 2000 روپے لینے تے مقرر بکرے کمرے وچ بھا لینے ہیں 5-10 بندے کرایہ تے بلا لینے ہیں او اگوں کوئی روندا ہوندا ہے کوئی حال دعائی کوئی سبحان اللہ اگلا تا کے سنن تے مجمع کے بلے بلے پتہ نہیں دنیا کھے پتہ نہیں کتنی دنیا ہے وہ میرے رب کریم اے حال بن گیا او نا مراداں نو اے پتہ نہیں جو رب انہاں نال کرو کی اگوں انہاں نو رب قسم خدا دی کر کے آنا جنہاں نو پتہ ہوے نا او کہ ساڈے نال دوزخ دے عذاب نے کی کرنی اے انہاں نو کروڑاں روپے اگلے دین تے بٹھان تے مڑ وی نہ بیٹھ ہن عام تہاڈا شفقت رسول ایتھوں دا ہے کروڑ پکے والا اس نال بڑی مایا تے غور کیتا مایا کہو باقیاں جالا والے ہولی قدم ٹکایا کر گود میری وچ کھیڈ لیا کر بار نہ کھیڈن جایا کر سنیا تو سب کرو توبہ مرو تو سا کی سمجھا جڑا اینو سر تے رکھ لوے داڑی چ چھڈے بس ہن او سارا کچھ عالم بھی ہے تے سب کچھ ہوں جلیا میں جب سنے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے اندر دا ایمان اندروں بولیا ہوا کی پیا آخد گود میری اچ کھیڈ لیا کر باہر نہ کھیڈن جایا کر محبوبے خدا ہون تے کھیڈن جا توجہ نہیں ہو فرمائی امرے سید الانبیاء دا امتی اللہ دا ولی ہوے وہ کھیڈن نہیں جاندے حضرت حارث محاسبی اللہ دے ولی گزرے نے باہر کھیڈے سن پے انہاں دعوت دتی حارث محاسبی نو آو کھیڈن واسطے آپ نے فرمایا اساں کھیڈن واسطے پیدا نہیں ہوئے وہ مادر ذات ولی پیدا ہوئے تو آکھے اساں کھیڈن واسطے نہیں بنے تے جنہاں دے جوڑیاں دا صدقہ اے ولی بندا ہے پیا وہ محبوب کھیڈن مادر ذات ولی پیدا ہوئے تو آکھے ایسا کھیڈن واسطے نہیں بنے جنہاں دے جوڑیاں دا صدقہ اے ولی بندا ہے پیا وہ محبوب کھیڈن جاندا سی بالا نا جس محبوب خدا دے شعور دا عالم ہے جو ایک دودھ منہ شریف وچ لیندے نے دوسرا حصہ پیندا ہے محبوب خدا انہوں منہ شریف نہیں لاؤں وہ جیڑا محبوب دودھ پیندیا انہیں مبارک شعور آ رہا ہوئے تو وہ جب ترن ہویا ہویا ہویا بالا نہ لگا رہا پھر مجموع دوائے دی حدیث سن اب بھئی ایمان لائے گا سانو جاہل نہ نام مراد نہ میں نام مراد نہ کھت کیا گا قبلہ آج کل پتہ ہے جڑا پاسے پیسہ لبے قوم اسے پاسے تو آج ادھروں پیسہ سوکھا لب رہا ہے تغاری تے اوکھا لب رہا ہے کہ نہیں ہاں شفقت رسول نو چار دن تغاری چکنی پوے تو لگ پتا جا رہا ہے پر ادھر پیسہ چکھا ہے انہیں نہ نہیں ویکھنا ادھر اسا ایمان پر دینے ہاں کفر پر کرنے ہاں انہیں گلوکاری کاروبار کوئی نات خانی نہیں کاروبار اور کاروبار بھی حرام دا جی جی جانا جانا جی اینا نو حضور دی حبون دی نات دی سب تو پہلو کہ نبی پاک سرکار دے کوئی جے بندے نہ لبتے جنہ نال بیٹھ کے اینا نو کفر ایمان دا پتہ لگنا کیا اپنے عقیدے نو سنوارنا مسلمان تے فرض نہیں ایڈی غفلت دے دے پھر دیا کفر ایمان دا ہی پتہ نہیں کیا لگدا حضور نے فرمایا لست من دد غلط دا دو من دی فرمایا کھیڈن دا میرے نال تعلق نہیں تو میرا کھیڈن نال تعلق نہیں حدیث مجموع زوائد دی انا وکھاوا زبان کٹاوا لست من دد غلط دا دو من دی فرمایا کھیڈن دا میرے نال تعلق نہیں میرا کھیڈن نال تعلق نہیں کھیڈ ہوندا ہے کھیڈ ہوندی ہے ہمیشہ بیکار بے مقصد فضول بھولا محبوب خدا ہوئے تے کم بے مقصد کرے فضول کرے بیکار کم میرے آقا امامدار نے فرمایا ہے کل لہو المسلم حرام مسلمان کا ہر کھیڈ حرام ہے سوائے تین کھیڈ نبی پاک نے امت واسطے جائز رکھے باقی سب حرام ہے کرکٹ کی تے فلانی کی سب شیطانی کی ایک تین کھیڈ کے ایک فرمایا گھوڑ دوڑ حدیث رسول اور اس دے اندر بھی فضول نہیں بے مقصد نہیں اس سے جنگ دی تربیت دوسرا تیر اندازی تیسرا مرد دا اپنے اہل و عیال نال گھر وچ کھیڈنا اس دے اندر بھی مقصد جڑا ہے نا مقصد تو بڑا اہم ہے کہ جدوں گھر والیاں نال کھیڈے گا دل انہاں دا بہلاوے گا محبت ہوے گی نسل زیادہ ہوے گی جدو نسل زیادہ ہوئے گی محبوب خدا نے قیامت والے دن فخر کرنا ہے کہ باقی نبیوں نالوں میری امت زیادہ ہے سمجھ لگی نے کوئی نہ تو جڑا نبی فرماوے ہم مسلمان تے ہر کھیل حرام ہے کو بالا نہ کیڑا کھیل کھیڈ کے پر ساڈی قوم سنے ساڈی قوم سر دی دیوالی ایمان نال انہاں نو سورج گالاں کڈو نا گالاں کڈو سورج کڈو سورج 35 روپے دی کیسٹ لے ٹیپ وچ لا کے تے اپنی گالاں سن کے آکھاں کہ ویکھ کتا سوتھرا تے بول جا میں قسمیا تے آندا جے بھائی صرف ہووے سورج میں ایک موٹی جی مثال دینا تو یار اے آکھنا نچ پنجاب میں نچ پنجاب میں نچ پنجاب میں نچ پنجاب میں نچ پنجاب میں یہ گال نہیں ہے اوے کسے دی دین واکھنا نچنی نچنی نچنی ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜਰੀ ਪਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਆਖਦਾ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਜਰੀ ਜੋ ਪਿਆ ਆਖਦਾ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਪਿਆ ਆਖਦਾ ਤੇ ਨੱਚਣੀ ਕੁੜੀਏ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗਾਣਾ ਕਿ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਜੋ ਕੰਜਰ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੇ ਸੁਰਜ ਚ ਭਰਿਆ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਇਆ ਸੁ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹੀ ਯਾਰ ਖਾਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਨਾ ਵਿੱਚੇ ਪੀਰ ਵਿੱਚੇ ਮੌਲੀ ਵਿੱਚੇ ਹਾਕਮ ਵਿੱਚੇ ਥਣਦਾਰ ਵਿੱਚੇ ਜਾਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਸੀ ਖੱਲੇ ਮਾਰੇ ਪਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰ ਰਹੇ ਸੀ 35 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਸਟ ਅੱਬੂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਚ ਲਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਜਰੀ ਕੰਜਰੀ ਕੰਜਰੀ ਕੰਜਰੀ ਕੰਜਰੀ ਕੰਜਰੀ ਕੰਜਰੀ ਵਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਕਲ یہودی مت مار دیتی ہے سکول نال قسم خدا دی کر کے انا جے عقل رہندی ہے تو مصطفیٰ دے دین نال رہندی ہے بس کافر دی پیروی آئی نہیں تے عقل گئی تھی تو سمجھ لگی نہ کوئی نہیں اے گل گال والی تے پوری ہو گئی کہ نہیں پوری ہو گئی جواب دے لو اے میں نہ سمجھا نے کہ میں منبر تے بیٹھ کے بولنا لاہور وچ بیٹھا میں قبلہ جتے مگر مچ بیٹھے نے چارے پاسے ہوئے میرے آل منہ ہوتے ہیں انہوں نے اللہ سونے نے فضل و کرم نال کچی گل میں کر سکنا میں جڑی گل کرنی ہوتی ہے پورے پہل پہلا میں ہوں حساب لوں گا جی پورے ہوں دلائل ہر شے ہر شے کٹھی کر کے پھر بولی جائے میں کچا ہے میرا اپنا جواب دینا ہے میں نے میں بیٹھ کے لوکوں جنت دلا دے میں اپنا دو وقت دیتا اپنا میں کتابہ شریعت اجازت دیتی ہے میرا غوث پاک سرکار جو بول دے سن تے آپ فرماندے ہوندے سن تقریر وفاس تو منافق ان دے لفظ بول دے سن پر قبلہ انہاں دے ہوئی لفظ دنیا نو انج کھاندے سن کئیاں دے عشق الہی وچ جنازے اٹھنے کئی لاشاں مجمع چ اٹھنیاں کئی غوث بن جانے کوئی چور کتر بن جانے ذرا بولو چا سبحان اللہ اے پہلا مطلب دوسرا کے ہستا ہے سمجھ آئی نہیں اچھا یہ ہوں کہڑی قوم ہنسنا گسا پہ لگتا ہے جہی شوقی خان دیا کیسٹ صرف اس واسطے رکھ دیتے ہنسا والا شوقی خان جان بیچارے مجروب لوگ فقیر لا تعلق دنیا کدی ان پتہ ہی کون جہان چڑھا کی پیا یہ کوئی پتہ نہیں بھی پیٹی چ رکھ کے آئے ہوں عمر شریف کراچی والا شوقی خان فلانے خان مزاق ہاسے دیا کشت فلم ہاسے ہاسا نہ آئے تو سنگ پاڑ پاڑ کے ہس یہ قوم کو روک دیا میں آ کے ہستا ہسنا نہیں چاہیے ہوں ہسنے کی گل دسا جیڑے برے سختی نال بولنا پہلے حکم پہلے آلموں برا بولنا عبادت جہاد زبان والا اسی طرح برائی دے اوپر ہسنا برائی کی تصدیق کرنی برائی کی تدلیل کرنی برائی کا بناس اڑانا سنت صاحب رب سنے راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے جنتیاں کا فیل ہے ہاں جب دوست کی دوزخ جان گے نا قرآن فرماتا ہے جنتی جنت ویکھ کے ہسن گیا کر کے کھڑا ہوئے ٹھیک ہو رہا ہوں اس نے بڑا ساڈا تسا مذاق لاؤں گا سمجھ لگ رہی نے کوئی نہ ہوں حوالہ سن حدیث کا صحابہ دی سنت آخیا نا حوالہ کتاب کا نام ہے نسائی شریف حدیث کی کتاب ہے نسائی شریف کیا سچا کتاب الصلاۃ نماز فجر تو پہلو ذکر نماز فجر تو بعد ان بابا ویخ لو محبوب خدا دے صحابہ نماز صبح دی پڑھتے سن حضور دے پیچھے نماز پڑھنے تو بعد محبوب خدا نے صحابہ نے ورد وظیفے کرنے ورد اوراد وظائف تو فارغ ہونا صحابہ نے حلقے بنا لینے دور جاہلیت دیا گلیں شروع کر دینیا کہ اساں جاہلیت ان کر دے ہوں گے سن اے کر دے ہوں گے سن اے کر دے ہوں گے سن نبی پاک سرکار نے مسکرانا تبسم فرمانا صحابہ یضحکونا حسنا مسجد بیٹھ کے کفر تے جہلیت والے کماں دے اوپر صحابہ ہسدے سن مصطفیٰ تبسم فرماندے سن ہسنا بھی مسجد دے وچ ہوندا سی معلوم ہویا کفر تے برائی تے جہلیت دے کماں دے اوپر ہسنا سنت صحابہ ہے میں کھا دیتے سونا نماز پڑھن پینٹ رنا دے ووٹاں دے کھلوتیاں تے پھر انیاں گلاں رنا بے حیائی جو کچھ کرتے ہیں انہاں دے سکولاں دے مذاق اڑانا انہاں دا برائی دا مذاق اڑانا تاکہ خچ ہوے برائی کرن والا اندروں ذلیل ہوے جب اندر ذلیل ہوے آکھے یار میں انج دا کام کراں ہی نہ جو دنیا اج ہسدی پئی او سمجھ لگی نا کوئی نہ قسم خدا دی کر کے آنا میں رواں تو میرے رواں نال کوئی برائی نہ چھڈے ہاں تے میں ہس پواں تے ہسن نال دی برائی چھڈ گئی اے ہسنا اس رونے نال وقت لگا تے قران وچ بھی ثابت کراں ہاں اوئے اللہ دے نبی دا کم برا ہو سکدا ہے ہیں حضرت سلیمان کون نے جدو چیوٹی کیڑی پی آخری کیڑیاں نو وڑ جاؤ کھٹا ہے حضرت سلیمان سن کے تو کی کیتا سی فتبسم ضاحكا مسکرائے مسکرائے تنال مسکران دے ہسنا بھی سی ضاحكا دہت بھی سی پہلو تبسم سی پھر دہت نال رلیا ہے پر سجنا جے کیڑی دی گل سن کے حضرت سلیمان پیغمبر ہس پئے تے نہ کھچ دے پتراں دی گلاں سن کے چشتی کیوں نہ ہسے سمجھ لگی نے کوئی نہیں اور سن اے بزرگ فرماندے نے اکھے مرو اتوں ہسو اندروں رو دل رووے منہ ہسے اکھے دل کیوں رووے اکھے دل رب ویکھدا دل نوں ہاں تے دشمن ویکھدا منہ نوں اکھے دلوں رووو تاکہ رب ویکھے تے رحم کرے تے میرا بندہ میرے واسطے روندا پھردا تے منہ نال ہسو تاکہ دشمن ویکھ کے خوش نہ ہو اس واسطے محبوب خدا نے فرمایا ہے مومن مومن نال ملے ہس کے ملے فرمایا ہے صدقہ یہ صدقہ ہے منہ بگاڑ کے نہ ملو جی مومن مومن نو ملے ہس کے سجنا قسم خدا دی کر کے آنا چشتی دے اندر روندا پھردا 24 گھنٹے تڑپدا پھردا ہاں تے منہ چ رو ہس بنا تاکہ دین دے دشمن ویکھ کے خوش نہ ہون اے نہ کہ ویکھو اے روندے پھردے پر سمجھ لگی نے کوئی نہ ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ او تیسری گل دو کر لیں گے حسن دی آگی نا اچھا اوڑے ایک اور گل کر دوں مولانا اکرم رضوی صاحب نے جان دو فوت ہو گئے نا شہید ہوئے شہید ہوئے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماوے درجہ بلند فرماوے وہ ہساؤں دے سن کے نہیں گالاں کٹ دے سن کے کوئی نہیں انہاں دیاں گالاں وکھریاں ہوندیاں جڑیاں میں نہیں کٹ سکدا سانگلا ہیلو نہ کیتی تقریر انہوں نے وادیاں جا کے رضیہ بیگم انہوں کی کیتا انہوں نے آکھیا تقریر کیتی تقریر تو بعد آخر اچ کہنے لگے وادیو اپنی کواری میرے نال ویاہ دیو اپنی کواری میرے نال ویاہ دیو سویرے پوچھیا جے رضیہ بیگم سی جے رضوی سی تے قوم نعرے مارے کیسٹا موجود یہ دی چٹی نگی گل میں تے کدی نہیں کیتی کدی کیتی اچھا ہور تھوڑا مولا عنایت اللہ سانگلے والے جان دے دو مولا عنایت اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ سانگلے والے ہا او کیویں بول دے ہوندے سن انہاں دا ایک مبارک بول ہوندا سی بڑا عام او اپنے من پتہ ہوندا تو واپی پجمنی میں توبہ لا لیندا کہ قبلہ میں تے کبھی توبہ نہیں لایا انہاں نوں آندے شیر پنجاب تو میں برا کیوں آتا سو یار میرے آن دوسرا کیڑی گل ہے اور میں دسنا کیڑی گل ہے دسا سنو ایک بندہ سی انہوں سپ لیٹ گیا پیران تو لے کے سارا ولیٹ کے سپ تو پھن کٹ کے سیل تو بہ رہا انہوں نے سنگی بیلی آئے سپ نو مارن بھی خاتے وہ ریفل چوکے نہ دے سپ دے سامنے کرن پہ وہ تھلیوں بندہ کرے حال ہو میں گیا ਉਹ ਆਖਣ ਹੋਇਆ ਸਾ ਸੱਪ ਮਾਰਨੇ ਆ ਉਹ ਆਖੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬਲੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਬਲਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਫਿਰਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੌਲਾ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਲਾ ਇਨਾਤੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਯਹੂਦੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਫਿਰਕੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਯਹੂਦੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਟੇ ਕਰਾ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਭਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣਾ ਨਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਹੂਦੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਫਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਏ ਮਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਓਏ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੋਰ ਕੋਨੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਯਹੂਦੀਅਤ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ میں کیڑی دے خلاف بولنا چکلے اخباراں دے خلاف بولنا تے سارے دے گھراں وچ بڑیا کھڑا ہن میں مارنا یہودیت دے سب نوں تے او بلے ٹکڑے سارے نوں وی آندے نے حال ہوئے کوئی تے لحاظ کر اے تاں گالاں میریاں کرڑیاں لگدیاں ہیں ورنہ میرے تو بھئی 10 10 من موٹیاں گالاں کڈن والے لنگ گئے او سمجھ لگی نے کوئی نہ ہے او میرے ربا مولا اچھا بھی یہ دسو تھانے وچ گالا نکل دیا تانوں میرے نال چوکھا پتہ ہونا تانوں میرے نال زیادہ خبر ہونا تھانے وچ جدوں اسی ٹر جائیے تے پھر ساڈا استقبال کیویں ہوندا اگر سوچ دسو مینوں ایک سنگی کہن لگا جنیاں پولیس والے نوں گالا ہوندیاں کتے نہیں ہوندیاں کیوں آکھو پورا پرچہ حل کر دیں جدوں امتحان ہوندا نا آکھے پورا پرچہ گالا دی حل کر دیں او دوائی خدا دی ہن میں پوچھنا کیا حاکم دا فرض نہیں بنتا کہ عوام واسطے ماں پیو دی تھان تے ہو حضرت فاروق اعظم باپ تو مرد قوم دا خیال رکھ رہے سن کیونکہ جان دے سن اسا ماں باپ دی تھان تے آئے ہیں انہاں دی عزت بچاون واسطے آئے ہیں ایک گورنر علاقے دا گورنر تہاڈے واسطے پیانا ورنہ گورنر کتے تو بہرا ہوندا ہے تے مسلماناں دا امیر یا حاکم عامل ہوندا علاقے دا حضرت فاروق اعظم نو پتہ لگا کسے بندے شکایت کھلی حضور جناب دے گورنر نے مینوں جواب جناب دے علاقے دے حاکم نے مینوں گالاں کڈیاں نے حضرت فاروق اعظم سرکار نو جدوں خط پڑھیا ہوئے آپ نے فرمایا گورنر لکھیا فرمایا خبردار اوہدے کو معافی مانگو چھوٹی کر میں توانو لوگ کام دیا اس طرح کمامن واسطے نہیں بچامن واسطے پہ دیا ہوئے ایتھے سپاہی گانا کٹن ٹکے ٹکے دے قوم دی تھی بینے کر دے تے قوم نو غیرت نہیں ہوں گی تے میں بولا بھی دی قوم دے دشمنان دین دے قاتلان انہاں نو کڈا تے ایتھے اگ لگ دی او انہاں نو اپنی عزت دی اگ نہیں دشمن دی عزت دی اگ افسوس ساڈے مرن دی اخیر ہے بھائی ہائے ہائے اپنی عزت واسطے کدی نہ بولیں تے میں کڈا دشمن نو تے دشمن دے خلاف بولن دے اوتے اگ لگ گئی کیا قوم پولیس والے نہیں آ سکدی او بے ایمانو ساڈے ہی کھاندے جے او سانو ہی ٹھوک دے جے کوئی شرم کرو اے کدی آکھیا جے میں اگلے دن جان ہوے تے آکھی ہے جان تیری دی مولوی واسطے کھلوتی ہے کھتری آندے ہوندے سن غصہ بڑا سیاںا ہے ماڑا ویکھ کے چڑھدا نہیں تگڑا ویکھ کے چڑھدا نہیں تے ماڑا ویکھ کے لاندا نہیں او سیاںے مثال دتی ہے بھی ایک وارا نا باز نہیں ہوندا باز اونے ویکھیا بھی چڑا چڑیاں بیٹھ کے تے بولے تے باز نے ماری شوکر آندا اوئے ساڈے ہوندے بولنا ہے تے چیڑا کہن لگا سرکار باہر تے تہاڈی شاہی گھر وچ نہیں باو کر دیندے اوئے اسا سجنا نہ پولیس جو گیا نہ حکومت جو گیا نہ کسے باہر دے باو ایمان نال ہاں جی اسی طرح ساڈی حکومت جڑی ہے او وی باہر جو گی کوئی نہیں او وی بیچارے گھر دے باو کر جو گے نہیں اساں دی گھر جو گیا جتے وی باولا ساڈا گتا ایتھے ہی کھڑا ہے ساڈے وی فوج جتنی ہے انہاں نوں جڑے جدوں ہی ویکھے او کھڑو پٹی کھڑے ہون گے قوم دے خلاف فلانے پاسے دی آبادی چوک کے ایں چھوڑ دے فلانے دی چوک کے ایں چھوڑ دے فلانے دا گھر ایں توڑ دے اوے اوتری دے ہتھے نوں پالیا سی پر کافراں تے اودے مارا کھو دے مراؤں اے جا چوئے اوے امریکی چوئے تو ساڈے واسطے تیار ہوئے کھڑے دیو سجنا سن میں تلا گن تو تقریر کر کے آ رہا ضلع چکوال اگوں گشتی پولیس والے کھڑے اے پیٹرولنگ ایندا مانا گشتی ہوندا گشت کرن والی یار او گشتی پول سارے کھڑے تھے اچھا انہاں ساڈا ٹوٹا روکیا او ہن انہاں نو سبق پڑھایا انہاں دے کچھویاں نو کہ بس گڈی جتھے وی روکو ویکھیا جے مولوی نے ہور انہاں ویکھیا ہاں بھاویں او بم رکھی بیٹھا ہوے جو مرضی کیتی بیٹھا ہوے اونوں کچھ نہیں آکھنا کیوں اس واسطے کہ تساں نفرت پھیلانی ہے داڑھی والے دے خلاف کیوں جو تاکہ اے دے خلاف جدو قوم ویکھے گی قوم ویکھے گی وچ جڑے بے داڑھی بیٹھے ہون گے تے یار ان دے ایہی نشانہ بندا ہے ایہی نشانہ بندا ہے تے ایہی دلیل ہوندا ہے تے ایہی خط ہوندا ہے اساں توبہ کریے نبی دی سنت کدی نہ رکھیں تو یہ بڑے کتے نے دعائی خدا دی انہاں نو کتے بھی ویکھ کے شرما جاندے نے ایڈے بغیرت میں نے کدی آندا سکول رب کتا بناوے سور بناوے پر سکول ہی نہ بناوے میں قسمیاں پیاں سکولی کوئی ایڈی بھڑی شاہ وے کہ سور وی آندا ہونا مولا اے متھے نہ لگے میرے دیکھ ہن کیا داڑھی منے بم نہیں مار دے کیوں ہے الطاف حسین کون ہے ایم کیو ایم والا کراچی والا داڑھی مونے کے داڑھی والا انہیں لکھاں بندے کراچی مرا چھڈے نے تے داڑھی والے دے خلاف کیوں نہیں دہشت گردی دی گل داڑھی منے نہ داڑھی والے کی ٹیم نے جدو خاکا کوئی بندا ٹی وی پیش ہوندا داڑھی والے کیوں انہاں دی اماں انہاں نوں دسیا ہوندا پتہ تے ہوندا کوئی مار کون گیا تے خاکا کیوں انہاں دے پیو نوں خاطر خاطر جدو پتہ لگا کوئی کون مار کے کھڑ گیا پھر خاکا ہوندا جدو تو داڑھی والا بنیا کھڑا ہوندا انہاں دے پیو تو سبق انہاں نوں ایہی پڑھایا او میرے پترو او میں لکھ دی لعنت دے تساں نبی اپنے تے دشمن رہیا جے میرے راہ دے جی تساں داڑھی والا خاکا بناؤ تاکہ تہاڈے نبی دی داڑھی کوئی نہ رکھے ہاں سکھاں دی داڑھی ایڈی وڈی ہوے کدی سکھاں نوں دہشت گرد آکھیندا ویکھیا اے او ایڈا وڈا کرپان ٹنگی پھردے نے نال او ملتان چاون لاہور جان کراچی جان جتھے جان کرپان نال او کرپان کا واسطے کیا سی گوبند سنگھ پہلا لانتی سکھ سی جنہیں مسلمانوں کے خلاف لڑن کا کام کیتا تھی اے کرپان مسلمانوں کو مارن واسطے اے سکھ سینے تے اپنا رکھ کے ترے مسلمانوں کے ملک وچ او دہشت گرد نہیں مسلمانوں کو مارن واسطے ترے تے مسلمان چاکو جے وچ رکھ کے دہشت گرد اے سکھ دی ہوندی جڑے وال ایک نہیں لاؤ تے انہاں دے خاکے کدی بنے نے کیوں وہ داڑھی نہیں یہ داڑھی والے نے بناونا ہے سکھاں دا کوئی بندا یہودی انہاں نوں سبق دتا ہے او بغیر تو تے بدنام کرنا جے تے صرف اپنے رسول دی سنت نوں کرو میں تاں تانوں کتے ہو روٹی سٹاں گا غیرت کر ہوں سن لے جب انہیں گی روکی آن کے میرے درمیان درویش بیٹھے تھے انہوں آن کے جھولا یہاں کا پچھیڑا لگا میں کہو کیوں پہ کی ویکتے پھر ہوں انہیں گل جو سنی تو رو پاو لگا نا میں پاگ شریف لائی بیٹھا تھا ٹوپی پائی بیٹھا تھا وہ سمجھا کہ مولی میں نکو تھکو آئے یہ سنو بات گل چاہ تھلے آؤ جی افسر صاحب سے ملے میں پاگ پھر رکھی کھونڈا پڑیا سیدا افسر کے کول جدو افسر دے کول گیا نا جو افسر کھول لا کے تے گڈی دے وچ انڈیا دی کنجری دا گانا پے سنے میں نیرے جا کے میں کہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ تے میں کہ اینا قوم دی عزت دی حفاظت کیں کرنی ہو جڑے اپنے گھر دے وچ 24 گھنٹے کنجر سنن ہوئے اے قوم دی عزت بچاون گے جڑے کنجر خانہ گھر وچ رچائی کھڑے نے او افسر دی تے مر گئی ماں اونوں تے سنگ سنگ گیا سپ چپ بات میں مرو اپنے دی تلاشی پہ ہوتی یہ بوش اتنے آیا انہیں آخیا میں فوج نو تے پولیس نو نیڑے نہیں لگن دینا میری سیکیورٹی اپنی ہونی ہے کتے لال لے کے آیا یہ کتے ہی میری حفاظت کریں گے میں کیا گھر جان کے تو تمہیں کتے برابر نہیں سمجھا انہیں انہیں آیا پرا ہو میں اپنی حفاظت آپ ہی کراں گا تے نہ مرادو تسی قوم دے جھولے ویکھن ڈائے جے دشمن تے تمہیں کتا بھی نہیں سمجھدا ہوندا پرا ہو میں تو میرے لگن نال جو مرضی میں لے کے آواں جو مرضی کر کے آواں اوے مردود تو ساڈے ہی کھاندے جے تے سانو ہی لا لا کے دلیل کیتی کھڑے مینو آدھے نے پھر جاؤ جو مکا لو جوتی مکا لو میں کیا تو جوتی مکا لا گے جی تھی کھڑا تھی یہ جی پچھو کٹی کھڑا ہے آئے پینٹ پا کے میں کیا پہلا حساب کر دے کی دودا کھڑے پاسے تین لے چلی گئی قسم خدا دی کر کے آنا دو چار گلان کی آدھا حضرت صاحب تو جلدی گی تو جاؤ خدا کے بندے آ یہ جڑا دین آیا ہی نا اسلام جڑی نماز آئی نماز وہ یہ بھی تینوں غیرت دا سبق پڑھا دی پئی ہے کلندر اقبال لاہوری فرمان دے آندا میں کتے نو کتے اگے سر سٹیا نہیں ویکھیا واہ واہ اقبال اترے بولن تو سج کے آندا میں کتا ویکھیا کتا ماڑا بھی ہوے نا تے تگڑا کتا آ جاوے تے ماڑا کتا لڑن جوگا نہ ہو تے دندیاں کر لیں گا جدو دلیاں کھڑ لوے تگڑا کتا اتنے کھلو جانا ہے وہ آتا ہے بھائی ہوں خیر نہیں یہ خطرے کے نشان آ گئے ہوں پچھا ہو تو وہ آتا مرے افسوس ہے کتا کتے اگے سر نہ تھکتے تو حضور دا امتی ہو کے کافر اگے سر تھکے کر نہیں تھکتا کی تیرا ورنہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے روتا ہے آدمی کو نجات وہ اندھا جو ایک سجدہ صحیح رہا پکے کیتا ہوگی نا تو ہزار سجدہ تو آزاد کر چھٹ رہی توجہ نال بول سبحان اللہ اللہ میں فرما دے گھر کی گل کرتے ہیں آتا ہے پروانہ آخر پروانہ جگنو سناواں گل پروانہ آخر جگنو پروانہ کی منزل سے بہت دور ہے جگنو کیوں آتش بے گانا پہ مغرور ہے جگنو کیوں آتش بے سوز پہ مغرور ہے جگنو اکے پروانہ آخر جگنو اکے پرا مارو تو بھی کسے کام نہ اگ لئی پھرنا وہ جی جڑی سڑدی نہیں ایویں مغرور آکڑا پھرنا اگوں جگنو دیندا جواب پروانے نوں آندا اوئے اللہ کا سو شکر کہ پروانہ نہیں میں وہ کیوں کہ دریوزا کرے آتش بیگانہ نہیں میں جگنو آندا ہے کہ رب دا شکر ہے میں پروانہ نہیں اس پروانے آخیا کیوں ہوتا کیا مرے ٹھیک ہے میری اگ سڑدی نہیں سڑدی نہیں جلان والی نہیں لیکن تیرے نالوں مڑ بھی چنگا جو ہے تے اپنی تو تے غیرت منگی پھرنی ہائے ہائے جگنو اندا کیویں دی ہے تے اپنی نہ تو مرنا ہے تو جڑی اگ دا عاشق ہے او غیرت دی تیری اپنی نہیں کی مطلب اقبال دسیا ہے عمرے غیر اگے منتا نہ بن اسا تے ہے اج دے منبر تے آنے ہاں منبر تے ہی آکھ دے پے ہونے ہاں غیر اگے منتا نہ بن اسا تے ہے اج دے منبر تے آنے ہاں منبر تے ہی آکھ دے پے ہونے ہاں کہ جڑا غیر اگے او علی دا کچھ لگدا ہی نہیں جڑا غیر دے اگے تلی کر او علی دا کچھ لگدا ہی نہیں جڑا غیر دے اگے تلی کر اے ربائی پڑھ دے میں کہوا شرم کرو اترے ساڈی تے تلی وی امریکہ دے راندی ہر ویلے ٹھوٹھا جو دیدے کو رکھی کھڑے ہاں تے منبر تے چڑھ دے گئے تے اساں نہیں کسے کول منگدے یا رسول اللہ ہم صرف تیرے منگتے ہیں وہ اترا تھوڑا جا منہ تے جا تھوڑا جا ہاتھ تے مار امریکہ دا جھوٹا جڑا ہے بوتھے تے ہلے لمکدا پیا ہونا تھوڑا جا ہاتھ مار کے جھاڑ چا منبر تے چڑھدا گیا ہے یا رسول اللہ ہم تیرا ہی کھاتے ہیں تیرے ہی گیت گاتے ہیں ایویں نہیں یار ایڈا جھوٹ کیوں پہ چلتا ہے قسم خدا دی کر کے آنا ایک گل جے پھڑ دی سی صرف اور صرف فاروق اعظم تے صلاح الدین ایوبی ورگیاں نوں پھڑ دی سی جنہاں کافراں دے اگے واقعی جھوٹا نہیں کیتا ہاں جنہاں مصطفیٰ دے دربار تے ہی منگتے بن کے بیٹھے رہے نے توجہ نال بول سبحان اللہ یہ صرف خواجہ فرید ورگیاں دا حق بندا ہے توڑے پھکڑے خادڑیاں تیرے نام تو مفت وکاتڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں اے مدار دیا کتیاں نال یا تبی اتھا میں مٹھڑی نت جا توجہ نال بولو سبحان اللہ سجنا تکلیف کافی میں صرف درد جذبے نال بیٹھ کے بول رہا ہوں ایمان کیونکہ جس میں اتنے بانا مینوں جنون چڑھ جاتا ہے میں پھر یہ کوشش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی گل سمجھا جاتا کوئی نہ کوئی گل جی دے جا جی اس امت میں کم آ جاتا میں ذخیرہ جو کسے دیتا ہے چشتی فقیر نے میں کہا ونڈا رکھا نہ ہے ونڈا ہاں انشاءاللہ العزیز قسم خدا دی کر کے آنا ناچیز دی تقریر سننے والا جنہ مرضی ڈرپوک ہوے گا تقریر سنے گا سندا رہے انشاءاللہ العزیز شیر بن جائے گا پھر ڈر ڈر نہیں رہن لگے ہاں ڈر ڈر پھر نہیں رہن لگے تے دعا کرو صدقہ مدینے دے تاجدار دا رب العالمین جل مجدہ الکریم امت مسلمہ نو غیرت ایمان دی زندگی عطا فرمائے سکول تو بچا بس ایک ہر میں گل کرنا آخری تک مکا دینا سجنوں ادھر بیٹھو جنس جنساں نا جنساں تیار ہوندیاں رقبیاں تے جگہ دا تقسیم ہوندیاں منڈیاں جیڑی جنس منڈی اچ نہ آوے گی نا وہ گھر اندر جا سکدا یاد رکھنا میرے اسی طرح برائی دیاں بھی منڈیاں ہوندیاں نیکیاں دیاں بھی منڈیاں ہوندیاں تے نیکی برائی دے جنس نیکی دی جنس محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کول تیار ہوندی سی محبوب خدا سرکار دی نیکی والی جنس پھیلاون واسطے منڈیاں کیڑیاں سن مصطفیٰ دے دین والے مدرسے دین دے مدارس وچوں پھر صلاح الدین ایوبی قاضی ابو یوسف عالمگیر بابا فرید مہر علی تاجدار ان دے فقرا درویش مجاہد حاکم تیار ہوندے سن پھر قوم دے گھر گھر وچ نیکی پھیلدی سی او برائی دی جنس اگدی انگریزاں دے ملک وچ تقسیم آن کے تے سکولاں چ ہوندی اے منڈیاں نے بے غیرتی تے جیڑی برائی دا بڈ پھرولے گا نا او جا سکول چ نہ نکلے تے میرا نک وڈ جائے میں اگلے دن تقریر کریا تے میں گل کیتی تے میں لیاقت پور دی گل اوتے کیپٹن تھا بیٹھے ریٹائر کیپٹن انہاں آکھیا ٹی وی جڑا ہے نا اے اصل برائی دا مڈ ہے میں کہ قبلہ تے ٹی وی دا مڈ سکول ہے آکھے کیویں میں کہا جڑا ٹی وی دے وچ عملہ کنجراں دا کام کردا ہے جے سکول نہ ہوئے تو عملہ تیار ہو سکدا ہے ہن اساں تساں بیٹھے ہاں اساں ڈرامہ بنائیے بنا سکنے کیوں بھائی اج نے بیلی اسی بیٹھے ہاں اسی فلم یا ڈرامہ تیار کر لیں گے ساڈا اپنا ڈرامہ ہو جائے ڈرامہ بناندے ہیں ہن اساں ڈرامہ نہیں بنا سکتے کیوں جو اساں سکول وچ تربیت حاصل نہیں کیتی تے سکول وچ ڈرامے بناون دے فلماں بناون دے سارے وال کھیندے نے جی کیوں بھائی چھوڑو اوئے وچ ہوندے نے سارے شو بے غیرتی دے کہ نہیں ہوندے نمبر ایک پھر سکول دیا کتاباں کھولو تے وچ تانوں ٹی وی ڈش کیبل ہر شے دی تعریف نظر آوے گی تفریح اور دلچسپی کا سامان اب تو گھر بیٹھے ہوئے آرام سے وی سی آر کے ذریعے بندہ نئی نئی فلمیں دیکھ سکتا ہے تفریح اور دلچسپی کا سامان ہر گھر میں موجود ہے ہن ایمان نال دس اس سکول دی کتاب ہے وچ تعریف آئی ہے تے تاں تے ساڈا پتر جڑا ہے نا او نسیا ہے بازار نوں ٹی وی لے کے آ گیا ماں دیاں ٹماں دیاں اماں دیاں ٹماں ویچ کے تے ٹی وی لیندا ہے کیوں کہ ماں میں سبق جو پڑھیا بے تفریح اور دلچسپی کا سامان اسا مڑ گھر وچ بیٹھنے آ پر دل تے خوش کرنا ہی پڑنا نا یہ دلچسپی دا سامان ہے خدا دے بندیا جدو سب تو بڑا برا یہودی تے عیسائی تے کافر نے جدو سکول وچ انہاں دیاں تعریفاں ہونیاں نے انہاں دیاں برائیاں دیاں تعریفاں ہونیاں نے انہاں دے لانتی طریقیاں دیاں تعریفاں ہونیاں نے تے پیشاں کیڑا برا رہ جاسی بھائی جے دی برائی نہ ہو جے دی برائی ہونی جنوں کسے برا سمجھنا ہے جو ایڈے وڈے نوں تے چنگا سمجھ بیٹھا تے پیشاں کینوں برا سمجھنا ہے تا کر کے اس تعلیم دے نال ہی اصل ہر گھر وچ برائی پی پھیلدی ائی اے منڈی اے لانتی منڈی اے سکول کالج نہیں اے کفر تے بے غیرتی دی منڈی اے ایتھے جنس برائی دی کفر دی ہر گھر وچ تقسیم پئی ہوندی سمجھ لگی نے کوئی نہ تا کر کے سکول تو بعد مدارس دی واری بھی یہ ہوئی ہے اچھا جڑا جائے گا ایمان تک کباڑا کرائے گا جدو حضرت صاحب آپ ایمان تو فارغ نے تھلے گران دین گے اور بڑے حضرت صاحب جڑے نے بڑے قبلہ بڑے سرکار پروفیسر صاحب یہ جیتا ہے قادری صاحب انہاں حضرت نے آکھیا کرسمس اور ملا دے کرسمس اور ملا دے میرے نال نا میری مسجد دے ہوندا صرف دو کلیاں دا پاتا ہے لاہور وچ آکھے کرسمس چوڑیاں دا ملاد اے جڑا اساں کرنے آ کیا کہ ایکو شے ہے وہ بھی خوشی ہے یہ بھی خوشی ہے اللہ اکبر او کفر ملاد تے ایمان یعنی ملاد ہوئے تو پھر ایمان ہے ہاں کیا کہ ایک شے پھر حضرت نے کہا کہ مسلمان اور یہود اور نصارہ یہ سب اہل ایمان ہیں ہاں جی میری مسجد عیسائیوں کے لیے کھلی رہے گی آئیں سبحان اللہ یہ میں دنیم وہ لانتی امریکہ دا جڑا صدر تھی بل کلنٹن انہیں وائٹ ہاؤس وچ نوں بلایا تھی ہاں کیوں بلایا تھی رسول کریم دے دشمن ہون محبوب خدا دے دشمن ہون محبوب خدا دے امتی دے سجن ہو کے تے بلاون اکھنے تھیا قرآن نو نالیاں چولن کیا امریکہ امریکہ برطانیہ دے فوجیاں قرآن نو ٹٹی کھانے سکدے رہے ابھی چو تاریخ چل دیا آئی تھے نبی پاک دی بےزتی دے کھا کے نہیں بنایا ہونا حضور دی بےزتی کرن دینا سورا نو آکھنا ہوئے تانوں چھلڑ بھی دئیے روپیے بھی دئیے تہاڈی دعوت بھی ہوے تساں کھاؤ بھی صحیح ویزا بھی لاؤ اے سجنا جنہاں دیاں رنا اے ایتھے تک ڈولے کڈھ کے تے لندن دے بازار وچ شاپنگ کردیاں پھراں تے پینٹ پا کے پھراں اے جدوں قوم دے راہبر بن کے تے محفل کران گے پھر قوم نو ایمان لبن لگا ایمان او ختم ہوئی محفل او ہی نہیں جس محفل تے مصطفیٰ دی امت نو غیرت ایمان دا سبق پڑھایا جاوے جو ہے نے بولو چل سبحان اللہ اور سنو طاہر القادری دی کیسٹ پئی ہے ویڈیو کیسٹ جامع المنتظر ماڈل ٹاؤن وچ شیاں دا غلام حسین نجفی مر گیا قتل ہویا ہے اس دے وچ جا کے شیاں دے مجمع وچ تقریر کیتی تقریر کر کے کہن لگا پہلے ماتم دیاں قسمہ بیان اس کیتیاں قسمہ بیان کر کے پھر کہن لگا اب سب سے پہلے طاہر القادری ماتم کرتا ہے انہیں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ان ماتم شروع کیتا تو پھر کہنے لگا اب پھر شیعہ ماتم کریں گے پھر اوٹ کے ماتم کرنے لگ پائے یار افسوس سے واہ بھائی واہ وہ ایسا ایڈے ڈنگر ہو گئے ہیں ایڈے بےمان ہو گئے ہیں یارو وہ سانو مصطفیٰ کریم تے حضور دے گستاخاں دشمنان دی کوئی غیرت نہیں رہی سیاڑے آندے نے اگر کوئی بندہ ہر ایک بندہ جے خضر دے کپڑے پا لے نا تو انو راہبر نہیں سمجھ لئی دا ہاں راہبر وہی ہے جڑا مصطفی کریم سرکار دی شریعت دی غیرت رکھ رہا ہو قسم خدا دی کر کے آنے بالخصوص پہلی شے ویکھی کیونکہ ساڈے دین دی پہلی پوڑی ادب ہے جڑے رب رسول دے نام تھلے رولن بے ایمان ٹکے دی شہرت واسطے اور سنو اے یار افسوس دی گل اے وے ایتھے تہاڈا ملتان وچ تقریر کیتی من کسے پتہ تے پیا شوکر سیالوی یقین نال دسن پے اونوں کسے سوال کیتا کہ جی اشتہار جڑے تھلے رُلدے نے بے ادبی ہوندی ہے دے بارے کی اسا کہ ضرورت جائز با خدا انہاں دا بیڑا غرق کرے بٹھا باوے رب انہاں دا مینوں اندے جو بندی میں فتویٰ دینا کہ رب رسول دا نام تھلے پے جڑا لگیا تے چایا نہیں کافر ہو گیا پتاوا میرے کو میں پتاوا میں فتاوا بتا تفسیر ساوی حاشیہ جلالین جلد نمبر چوتھی صفحہ نمبر 214 دارالفقہ بیروت کی چھپی اس وچ لکھے ولیدا قال الفقہاء فقہا ولیدا قال الفقہاء من وجد بسم اللہ تعالی مکتوبا فی ورقت موضوعا فی قدر وترکہ فقد کفر ایک نہیں دو نہیں فقہا فرماتے ہیں جس نے اللہ کے نام کو ورقے پر لکھا ہوا زمین پر گرا ہوا دیکھا گندگی بے ادبی کی جگہ پر پڑا ہوا دیکھا ترکہ چھوڑ دیا اٹھایا نہیں ہے دیکھ کر فقد کفر کافر ہو گیا ہے کیونکہ مومن وہ ہے جس کے دل میں اللہ رسول کے نام کی تعظیم ہو کتاب اچھا میں آخا اللہ رسول دے نام نو تھلے سٹنا کفر ہے نہ چکنا کفر ہے جڑے آخر تھلے سٹنا جائز ہے جلسہ ساڈا ہو جاوے وہ سننی ہے میں دیو بندی واہ میرا رب بڑی گل ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کسے آخیا کہ تو اہل بیت نال محبت رکھنا لگنا رفضی شیعہ آپ نے جواب دیتا فرمایا جی اہل بیت نال پیار یہ ہے شیعہ ہونا تو پھر جن انسان سارے گواہ بن جاؤ میں شیعہ ہوں توجہ نہیں فرمائی ان کان حب آل محمد رفضا فلیشہد ثقلان انی رافضی امام شافعی نے فرمایا کوئی حب اہل بیت اس کو تم کہتے ہو شیعہ کا کام ہے فرمایا اگر تم کہتے ہو یہ شیعہ محبت رکھتے ہیں تو میں گواہ ہو جاؤں میں پکا شیعہ ہوں کیا مطلب امام شافعی نے بتایا کہ محبت اہل بیت شیعہ کے دل میں نہیں آ سکتی محبت اہل بیت کسی سنی کے دل میں ہے اور کسی کے دل میں نہیں ہے اور سنو اگر حق کہنا حق کے راستے پہ چلنا حق کے راستے پر مرنا اللہ رسول کے نام کی تعظیم کرنا اللہ رسول کے نام کی توحید کو کفر سمجھنا اگر اس کو دیوبندیت سمجھتے ہو تو گواہ ہو جاؤ یہ چشتی دیوبندی ہے اور سنو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ صرف اور صرف ولیاں دے درد کتیاں دے سینے چ آ سکتی ہیں کسی بےمان دے سینے چ نہیں آ سکتی ہیں جڑا حق آکھے حق بولے حق سے چلے حق سے مرے نبی ولیوں کی تعظیم کرو انہوں نے ناموں کی تعظیم کرو انہوں نے عزت کے اوپر سر کٹا کرو تو تعلق کے نصیب ہونی ہے کہ پھر سنی کو نصیب ہونی اور کچھ نہیں ہو سکتا اج لکھان جماعتاں نے لکھان لکھان نفریاں والے دیوبندی تنے پہن تے بوتھے بند ہو پئے گورنمنٹ دی حکومت کوئی حق حق دی گل کردے نہیں پئے جویں یہودی آکھدے پئے حکومت آکھدی پئی اوویں نال چلدے نہیں پئے اللہ سونے دے فضل نال میری کوئی نفری نہیں کوئی تنظیمہ نہیں کوئی اصلا نہیں کوئی رولا نہیں میں روزانہ ہی آکھدا پئی روزانہ ہی حق بولدا پئی اور تیرے سامنے لگا پھر مڑ سمجھ لائے کہ حق بولنا دیوبندیاں دا کم نہیں سننی دا کم مر رہے یہ نام مراد ساڈے اوترے ہوئے کھڑے نے یہ آندے نے دیوبندی یہ کتوں تو لکیا کردا کی مطلب بے سچ آکھنا سننی دا کم کوئی نہیں انہاں دا کم صرف ختمی دال بابے دی سانوں تن لین دے شرابی گل پھر دس لئیو پھر دس لئی بولا یہ تو اپنے پیر آپ نام مراد رکھی بیٹھے انہوں نے دادا لگا صحیح ضرورت ہے اللہ رسول دنا وہ نام مراد دا جلسہ کا دے واسطے کرنا ہے ملا رب رسول دا نام تھلے رولنا وہ تے تیری ضرورت ہے تو پھر جلسہ بڑے میں واسطے کرنا ہے یہ مفتی نہیں ایمان نرمایا نہ انہوں نے نک وڈ کے نہ میں تے کیڑے چک چک کے انہاں دے نک نال چموڑ دیاں تے ساری دیہاڑی کیڑے انہاں نوں ٹپائی رکھن تے بہن نہ دے اوے ایں مفتی قسم خدا دی کر کے نا میرا ایمان ہے ایک جلسہ نہ ہوے میرے محبوب خدا دا نام کھلے نہ آوے سمجھ جل سی جلسہ نے اے میرا ایمان تیری ضرورت تو سمجھ کے وہ مردودہ نوے نہیں پتا نہیں کہ مراتب ہوتے کینے ضرورتان دیکھیں انہیں نے دے بھی خبر نہیں انہیں ایمان نال دس ہوئے آپ میرا جلسہ ہویا کنی عوام آئی بیٹھی ہے کتھوں کتھوں آئی بیٹھی تو ساں اشتہار چھاپے آجی جے اشتہاراں تو بغیر جلسہ ایڈا وڈا ہویا پیا ہے وہ جلسہ کرن پر بندے ہمیں 200 میرا اشتہار نہ چھپے تے پانچ پانچ ہزار بندہ کٹھا ہو جائے دل دا ہزار بندہ کٹھا ہو جاوے تے پھر سمجھ لے اشتہار چھاپنا ضرورت نہیں وہ تو بغیر جو جلسہ ہویا کھڑا یار ایڈا وڈا ظلم کرنا میں تے آنا انہاں چ ایمان ہی کوئی نہیں ماننا ہاں او ایک خواجہ فرید غلام فرید خواجہ کوٹ مٹھن والا گل کر گیا او آکھ کے او صحیح گیا ایویں دے ویکھ کے نہ ایویں دے مولا تو ساکھے ملا نہیں کہیں کار دے شیوے نجان نیار دے واقف نہ بھی تسرار دے ون کند دے پھر واہ واہ فقیر آترے بولر دے سب کے داتا کے بھی بات آنا مراد اخیر اچ کنڈ بھرنے ڈگدے نے تے سیدھا جانم تے یاد بھیت جاندا ہائے و ظالما اس نام دے صدقے تے ولی بندا اس نام دے ورد کر کر کے حجویری بنے ساڈا خواجہ محمد یار فریدی فرماندا ہے کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ اصحابی محمد وہ دوائے ایسا تے ورد ہی نام تکرے وہ مردودہ فقیر آندا میں ورد کرنا تو آنا نالی اچرول کے تمہیں جلسہ کرنا ایو میرا قصور ہے سجنا خدا کرے شالا کر دا رہا ہوں آنکھو جا آمین امام احمد رضا تو کسے پوچھا کہ تم ایڈا کلم سخت رکھنا ہے جیڑا مردی ہوندہ ہے جن نہیں وینا ہے عالم کی ڈا بڑھا ہے تو فتوہ دے دے میرا گال کی بے خلاف کر گیا بعض قبلہ میرا ایو ہی تو دور ہے میں مردے خدا نہیں ہاں میں محبوب خدا دے دین اسلام شریعت میرے محبوب دے خلاف رب دے خلاف جل جلالہ دے خلاف دے گل میں مرنے دے خلاف ہاں ایمان اللہ کتنی گل ہے میں کلمہ صرف رسول دا پڑھیا میں مولوی رسول اللہ کلمہ کوئی نہیں پڑھیا ایک بندہ کہتا ہے کہ امام غزالی نے فرمایا مومن کے چار دشمن ہیں دنیا لوگوں سے میل جو نفس اور شیطان دوسرا بندہ کہتا ہے کہ ایسے امام کو گولی مار دی جائے چخ لعنت کو ویسے سجور کے دنیا گل کی تھی واقعی امام غزالی رحمت اللہ علیہ من آجل آبدی نے لکھا ہے چار دشمن اور واقعی ہیں بندے تو چار دشمن نے ہاں ایک دنیا نفس شیطان تے کف چار دشمن نے واقعی چار دشمن نے جنہیں بکواس کی تھی کہ ایسے امام کو گولی مار دی جائے یہ بیمان ہے اس امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے خلاف منہ نہیں کھولیا امام غزالی قرآن و حدیث کا نچوڑ پیش کیتا ہے اس اوندے تے بکواس کیتی ہے توبہ کرے جے نکاح رکھ دے تے سارے گئے ہونا کو تو اے نسل حرام بھی جمے گا نہ مراد حضرت آدم علیہ السلام نے حق مہر کے لیے کون سا درود پاک پڑھا تھا میں اس نکاح کو نہیں تھا قبر پر اذان دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے مطلب یہ رہ گیا جی اچھا یہ دیوبندیاں نال تے رولا ہے تے دیوبندی اے وی کدی سوال کیتا ہے دیوبندیاں کہ یار اے جڑا ٹی وی وچ بانگ ہوندی ہے یہ جائز ہے کہ نہیں وہ جڑی ٹی وی وچ بانگ آندی ہے یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے دیوبندیاں کو پوچھو ان دا فتویٰ دو یا اذان ہوندی ہے کان وچ جدوں بال جلدا ہے یا اذان ہوندی ہے شیطاناں نوں نساون دی گھر وچ بانگ سات پڑھو جادو نکل جاندا جن نکل جاندا یا بانگ ہوندی ہے جماعت دی خاطر تے ٹی وی دی بانگ کا دے واسطے او تے کنجر خود وچ نہیں شیطان دے وچ نہیں ہن دسو او بانگ کا دے واسطے او صرف بےزتی ہے صرف توہین ہے دین نو مذاق کہ بانگ نو ایسی تھاں تے پڑھنا جے دے نال کوئی مقصد نہ ہوئے سوائے اس دے کہ برائی جو کچھ ہے اس برائی دے اوپر پردہ پانا پچھو اذان دا مذاق کرنا اوتھے تے دیوبندی مولا نہیں ہوئے ہیں بلکہ او میرے خیال دے جڑا دیوب وچ بانگ آوندی او خود دیوبندیاں دی انہاں دی اپنی ہیں تے جدوں ایتھے بانگ چپڑو اذان قبر دے اوتھے تے ایتھے مولوی نوں جھگڑا یاد آ جاندا ہے کنجنا نال رلیا کھڑا باقی سنی نال نہیں رل سکدا توجہ نہیں فرمائی جا انہاں نے مفتیاں کول فتوا لایا اب چشتی گل کر گیا بھی یہ کیویں دے مولا نے کنجنا نال رلے کھڑے نے اوتھے بانگ نہیں روکدے تے سنی قبر تے درخت پڑے این دے نال لڑدے نے حالانکہ ایتھے اساں اس دے تحت پڑھنے حدیث چلدا ہے اذان ہوے شیطان نس نس تے قبر وچ اس لے سوال جواب دا ویلا ہوندا تے اس لے شیطان پورا لاوندا زور اساں پڑھنے بانگ تاکہ نسے دے تھلے والا جواب دے لے سمجھ لگی نے کوئی او ٹی وی والی اذان دا جواب دے میں قبر والے دے وچ اذان سے قبل صلاۃ والسلام پڑھنا چاہیے فتاوی شامی شریف جڑیاں تھاواں مستحب نے ضرور پڑھن دی انہاں وچ ایک میں نے علی پور تقریر دے دوران سوال کیتا کہ دلیل دے میں گویا اونتری دیا اسا درود دی دلیل ساڈے کول پوچھنا پڑھیے درود پھر پوچھنا دلیل میں تیرے کول پوچھنا مصطفی فرماندے نے میں اس پتھر نو پہچاننا جنہاں دے نال میں گزردا سا تو آندا سڑا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ او میں کہ مردودا میں تیرے کول پوچھنا پتھر جو نبی دے دل اوپر ہے اون دے تے کیڑا قران حدیث اتریا ہے کیڑی دلیل ہے پتھر دے کول پتھر بغیر دلیل و محبوب دے درود تک پڑے ذرا علماء سنی نو پچھدا پے دلیل دس کیڑی ہے سمجھ لگی نے کوئی نہ واہ بھائی واہ محبوب جدا کلمہ پڑھنے اس سے رسول تے ضرور دا مطلب ہوندا دعا کرنی مولا رحمت بھیج او ترا چنگے خاندان والے نیکی دا بدلہ نیکی نال دیندے ہاں محبوب خدا ساڈے نال کوئی گھٹ نیکی کیتی قسم خدا دی کر کے انا اور ککھ وی نہ دیندے اکو ہیو جڑا ایمان دی دولت دتی ہاں اور تم پر میرے آقا کی نایت رسی اور تم پر میرے آقا کی نایت رسی یجدیوں کلمہ پڑھا میں کبھی احسان گیا اللہ کرے مر جا ککھ نہ رہے نا اقوام نہ مرو ککھ نہ رہے دے لانتیاں دا جڑے درود تے لڑدے کھڑے ہر دی ہے کہ بچے جے ایمان نصیب ہون نہ تے آ جا تے جے رب پکی مہر لائی ہوئی تے پھر پرا مرا کل دے مردے اج مرن بچے کا حقیقت حقیقت حقیقت کے ویلے کیا کرے پہلا دو نقطہ کاف اگلا کاف کشش ہے اگو الف قوم تعلیم جاتا ہے میں سکول نہیں پڑھیا میں غلطی کری بیٹھا تے سکول پڑھیا نہ پڑھیں گے تو کیسے لکھیں گے یا لکھی بیٹھے گی مرو کوئی شہ نہیں رہی تھا جی ہر شہ فارغ ہوئے بیٹھے کس عمر میں کیا جاتا ہے کیا بڑے جانور کے ساتھ اسے حقیقے میں شامل ہو سکتے ہیں یا چھوٹے جانور کے ہی کرنے چاہیے بڑا جانور دے واقعی ساتھ سے حصے ہو سکتے ہیں ایک کرے گا تو کامی ٹھیک ہے ان ساتھ سے حقیقت ہو سکتے ہیں چھوٹا جانور کوئی کافی لیکن سجنا یہ ساری ہاں سنو یہ نفلی کام جے پہلا ہوتی ہے زمین پھر اتنے آدی نی کندھا پھر چھت پھر کھڑکیاں دروازے ایویں نہ پھر رنگ راؤ ایمان جڑا نا ایمان یہ اصل زمین ہے جڑا فرض نے نا خدا دے فرض یہ کندھا نے جڑے واجب جے چھت دے تے جڑے نا سنتا موقدا سنتا یہ ہے کھڑکیاں دروازے اتوں ہی بڑھنا ہاں دروازے اتوں ہی بڑھنا ہاں جڑے ہیں نا نفلی بات عقیقے ملاد شریف یارویں شریف یہ سارے ہیں جی رنگ رو ہوں پہلو زمین ہی تھلو نہ ہو رنگ کیوں کرنا جی زمین ہوگی تو اتنے کرنا ہی کوئی نہ ہو سمجھ آئی نہیں ایمان دی فکر ہی کو نہیں رہی جو یہودی کیویں سکول ایمان کٹتا پیا فرداں دی فکر ہی کو نہیں رہی واجباں دی فکر ہی کو نہیں رہی نیرا کوچی رنگ رہو گا نفل والے چاہیے کھڑا ہے کی کہا نبی دا دین فرض واجب چھڈ کے جڑے عقیقے کرن گے نا انہاں جانور نوں چھری پھیرنی ہے رب انہاں نوں چھری پھیرے گا ہاں دین نوں مذاق نہ بناؤ دین نبی ایمان تو فرض تو شروع ہوتا ہے بعد میں ساری گلاں جے ہاں حضرت سیدنا غوث پاک میرا فرماندے نے فرمایا اے فرض خدا دے پی جاونے کہ نفل ادا کرنے رب دے نال مذاق کرنے جی میں کسی کا قرضہ دینا ہو قرضہ نہ دیو تو انہوں روزانہ پھڑ پھڑ کر چاہ پی چاہ پی انہیں آخر اترا تو چار آخ پہلے پیسے دے یہ ہے کہ نہیں یہ فرض واجب موقع دا سنتا ہے رب دا قرضہ ہے وہ ابا پیتی کھڑے باقی پوتر واسطے اگر جیب میں تصویر ہو تو نماز جائز ہے چھپیے جائز ہے جیب میں روپے پر تصویر ہوتی ہے چھپی تصویر چھپی ہوئے نماز ریا مسئلہ اس تصویر کا رکھنا ساڈے اتنے جرم نہیں اصل مجبور ہے سانو حکومت مجبور کیتا ہے ساری قوم دا گناہ سارے دی جیڑی لانت پینی سی وہ کٹھی ہو کے حضرت صاحب کی بلا وڈے رحمت اللہ علیہ پینی جڑے سور ساڈے اتنے بیٹھے تھے انہیں سارے حصہ لانت کا کٹھا ہونا ہے کیوں جو انہیں نہ نبی پاک سرکار دے کسے شریعت دے کام نو پچھان نہیں بنایا شناختی کارڈ نو چ بنایا ہے جڑے پیسے دے کے ہزار ہزار شناختی کارڈ بنوا لو ایک بن جائے بن جانا کہ ووٹوں کے اتنے کن بن جائیں قوالی سننا جائز ہے یا نہیں میری کیسٹ پوری موضوع ہے قوالی خواجگان چشت کی نظر میں میں ثابت کیتا سنو میں ثابت کیتا ہے خواجگان چشت کے حوالے نال کہ ساڈے فقرا صوفیاء چشت قوالی سازاں تو بغیر پسند کرتے سن جی انہاں دے درویش ہوندے سن اے کھترے نہیں سن ہوندے جڑے اج دے کھترے ڈھڑ کو ٹنڈا ہوندے نا شرابی میں شرابی شرابی میں شرابی لوگو مجھے معاف کرو میں شرابی میں کہ لوگو اینو لتر مارو اے شرابی کہندا رہے اے قوالی تے اے قوالی ہے لکھ دیوانہ ایک کنجر ہور نکلے ایک بدر میاں دا دے در فیصلہ بات وہ کیا آتا ہے گدا پاؤ نچو کڑیو نچو کڑیو گاؤ کڑیو بابے فرید تے آؤ کڑیو نچو گاؤ کڑیو والا نچو خدا دی بابا فرید یاد آنے بلائی نہ چلا گیا ایمان ایک ہور قوالی گاندی ہے منگا پڑا لو کڑیو میرے داتا نے دربار دیا جی قوالی یہ آتے جی تو لاکھ لانا تے قوالی کلام ہوں سن فکرا صوفیاء کاملین لوگ آتے شریعت کے مطابق ہوں سن یہ اترے نام مراد موت کے خود کترے میرا تھی نام مراد اٹھ کے جہاں نام مراد رن تو کھلے کھاوے اس میرے قوال بن مانا ہے میں کسمیا پہ آنا ایمان جہاں ساری رات رن تو کٹی نا سویرے آن کے قوالی پر نام مراد آ پرا مر بیماری کوئی شرط ہے سامے کون ہو مسمو کون ہو مسما کیا ہو ہاں مسما کیا ہو سارے شرائط وہ میں دو سچ بیان کی تھی کسڑے ایک آدمی کہتا ہے کہ سفید امامہ باندھنا سننا سے ثابت نہیں ہے علم جڑا پیر میر علی شاہ تو زیادہ ہے ہاں کیونکہ پیر میر علی شاہ سرکار دے چٹی پاک شریف بندے سارے اللہ دے ولی چٹیاں پگا بندے رہے ہیں خواجہ غلام فرید سرکار بندے سن پر یہ اترا اج دا چوہا جڑا ہے اے بابا اے امام سیوطی بیٹھا وقت دا پینٹ شرط اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے وضاحت اعلی حضرت دا فتوا جلد نمبر 7 فتاوا رضویہ اے نواں جڑا چھپیا اس وچ آپ نے فرمایا پینٹ شرط پہننا حرام اشد حرام نماز اس کے ساتھ پڑھنا مکروہ تحریمہ واجب الادا دوسرے کپڑے پہن کر نہ پڑے تو عذاب کا مستحق وہ اعلی حضرت دا فتوا سی میرا فتوا اے وے کہ یارو جڑا پینٹ شرط والا ہے نا یہ جدو نماز پڑھتا ہے تو سجدے جاتا ہے دعائے خدا دی ان دی اس لیے کیفیت ویکھن والی صحیح ہے اس نام مراد دی اپنی نماز دا تے جڑا حال ہونا ہے جڑا ان دے مگروں کھلوتا ہوے نا اون دی تے نہیں ہون لگی ہے پکی گل ہے آخر بندہ ہے اکھ اٹھ پیندی پوری تصویر بنی ہے نقشہ بنیا کر ایویں نہیں پورے ٹوئے ٹبے صاف ہیں پورے دستے ہوندے نے لکھ دی لعنت نا مراد اس نالو تے ننگے رہن چنگا ایمان ایک کپڑے نے نہ خدا رسول دی شرم نہ باپ خیر دی شرم ایویں پیسے دینے پہ ڈالر ننگا کر رہا ہے مراد کلندر اقبال ساڈا لاہوری ایویں دے نا مراد باندر نو ویکھیا تے اقبال بولتے اقبال فرماندا تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ سے تو وہاں سے عمارت گرو کی ہے تعمیر واہ واہ اقبال تیرے بولن ترا بولو چا سبحان اللہ تے خالی نماز دا نہیں اے اونجی حرام دی اونجی حرام ہے ہاں سن فتاوا شامی دے لکھیا ہے فتاوا شامی شریف کتاب الصلاۃ ہاں باب مکروہات الصلاۃ دے اندر مفسدات الصلاۃ مکروہات الصلاۃ دے اندر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم گرمیاں وچ جدو آپ نماز ادا فرمانی تے پسینے دے نال آپ دے کپڑے مبارک بھج جانے بھج کے تے جسم شریف کے نال جڑ جاویں حبیب خدا نے رکوع وچ سجدے وچ آندے جاندے نا کپڑے کھول لینے دوویں ہتھاں نال حالانکہ دوویں ہاتھ استعمال کرنے عمل کثیر بنتا ہے لیکن اس ضرورت کے تحت محبوب خدا ایسا کرتے تھے اوتھے اور فتاوا شام وچ لکھیا ہے حضور کیوں کر دے سر فرمایا اس واسطے کہ تاکہ شرم گاہ کی تصویر نہ بن جائے ساڈا نبی تے دے حیا میں شرما والا سی پر پتہ نہیں پروفیسر کیڈا بے ایمان تے غیرت دے شرم ہے جڑا اے پا کے تے شاگرد نوں آندا ہے کہ ضروری ہے ہاں اس کے بغیر پہاڑا نہیں پڑتا ہاں پہاڑا نہیں ہوتا الف ایک دو تین چار ایک دونی دو دو دونی پہاڑا اس کے بغیر نہیں بنتا اگو اور سبق آیا کھڑا ہے مار نہیں پیا مار نہیں پیا کی مطلب ہو اتنے نمبر لکھے کرے فون نمبر باہر بورڈ لکھے کرے منڈا جے چھیڑے منڈے نو یا منڈا چھیڑے کڑی نو تو پروفیسر ماتوں نو کسلے سوتیاں جاگ دیا ماتا ہے بھول بھولے کے نال غیرت آوی جاوے تو وہ آکھا لگے بھائی اتنی دے ہوتا کیا کر رہا ہے تو وہ اگو آکھا سر فون کرو تے سارا کہ سوری آپ مجھے صحیح آپ کی مہربانی مجھے چھیڑنے لیکن فون نہ کریں میری نوکری کا مسئلہ ہے تمہاری مہربانی قسم خدا دی کر کے آنا اور ایک ماسٹر ساڈے کے رو پیا ہے آندا مول صاحب کی کچھ نہیں نا مراد سامنے آ کے جو مردی منڈے کرنا ایک دوجے نال اساں کچھ نہیں آکھ سکدے اساں آکھیے ساڈی صدرے چھٹی اس واسطے میں کہ ہوں تساں تے اپے آندے ہون گے کہ ٹھیک ہے پتر اوترو ادھر آ جت کوئی حال نہیں تو میرے مامے اوہ ضرورت پوری کر لے لیکن ادھر نہ کہ فون نہ کری میری نوکری ٹر جانی ہے یارو این دے پلیت استاد ہون دے شاگرد کتو پاک بنا ہیں موویز یا فلم بنانا جائز ہے موویاں یا فلماں بناونی حرام اشد ان اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یظاہون بخلق اللہ مشکات اور بخاری میں روایت مسلم میں روایت سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنہ لوکاں نو سخت عذاب ہونا ہے نا قیامت نو انہاں وچوں وہی ہون گے جڑے اللہ دی مخلوق دی مشابہ مخلوق بنا لے فتاوہ شامی اور فقہا نے لکھا کہ تصویر کیوں حرام ہے شریعت مصطفیٰ میں کہ مزاحات خلق اللہ ہے اس کی علت کیا ہے اللہ کی مخلوق کی مشابہت ہے اور سجنہ موویاں فلمہ میں مشابہت جیڑی ہے نا وہ تصویر نڑو دیا گیا ہے کیوں تصویر چنیری شکل ہے صورت ہے اور فلمہ دے وچ صورت بھی ہے حرکت بھی اور محبوب خدا دا فرمان کے انہ واسطے کہ جہنم دا سخت عذاب ہونا بھاوے پیر دی بنے بھاوے ملہ دی بنے بھاوے کسے دی بنے جو عورت بیٹی کی اور بہو کی طلاق مانگے اور کہے میرے اندر ایمان ہے جواب دے مہربانی بیٹی کی اور بہو کی طلاق مانگے اور کہے میرے اندر ایمان ہے بیٹی اور بہو کی طلاق مانگے یعنی عورت سا کے پتر نو طلاق دے دے اچھا عورت آگ ماں آکھے بیٹی دے بارے بھی میری بیٹی نو طلاق دے دے بلا وجہ جے منگے گی تے منگن نال بے ایمانی ہون لگی ہاں جے ماں پیو کہہ دے نا طلاق دے دے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک بار ایں آیا تھا ہاں حضور نے فرمایا کہ ماں باپ دی مان لے ایک اور گل ہے کہ ماں باپ نو صحیح رہے ان دے مطالبے غلط اولاد نہ رکھن لیکن سجنو جو رکھ لین نا تے الٹا اے فتوی پلے لے جا کے بے ایمان ہو جان تے تک بن دے مسجد کے چندہ مانگ کر میلاد ہو سکتا ہے مسجد کا چندہ مسجد کے لگے گا میلاد تے نہیں لگ سکتا ہاں جو دین والا نیت کر کے جس شے دی وقف کرتا ہے جڑی شے نو انہیں اوتھے لگنا ہے دوسری تھان تے نہیں لگ سکتا یا تار کر دے بیڑا پار دعوت اسلامی والے کہتے ہیں یا غوث کر دے بیڑا پار وضاحت کر جے انہاں دا بیڑا پار کر سکدا ہے تے کری جاوے سانو کی لگے بہرحال ساڈا بیڑا پار نہیں ہون لگا ساڈا بیڑا تے کسے غوث پاک ور کرے تاڑنا اساں تے غوث پاک نو آکھ سکنے ہیں باقی انو جڑے نوں مرنے کوئی آکھے کوئی اج والے جیویں مرضی آکھے بیڑا پار کر دے او بھاویں تارے بھاویں ڈوبے سانو دے نال چلے میری گل سمجھے کہ نہیں سمجھے ہاں اللہ تعالی عمل دی توفیق بخشے معافی عطا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ تعالی ساتھی قید اتنے اللہ تعالی حضور دے سب کے آئی بخش انہوں ہدایت بخش معافی بخش اللہم صلی علی محمد و علی مبارک وسلم یا رب العالمین معافی دے پناہ اللہ دشمنان اسلام نو تباہ فرما دین حق دا بول بالا فرما غیرت ایمان دی دولت عطا فرما یہود و نصارہ دے ہر منصوبے نو خاک ملا مولا ہر فتنے تو سن محفوظ فرما انہاں دے ہر شرط محفوظ فرما اللہ لعنتی حکومتاں ساڈے تو دور فرما اللہ سانو نظام مصطفیٰ دی دولت عطا فرما قرآن دا قانون عطا فرما اللہ ہے شیطانی حکومت ختم فرما اللہ پوری دنیا دے مسلمانوں دی امداد فرما اے رب العالمین مسلمان صلاح الدین ایوبی والا جذبہ پیدا فرما اللہ ساڈے اندر صلاح الدین ایوبی والا جذبہ پیدا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا نا حدیث سمجھ ہدایت نا کافی سمجھ کفایا نا حادی سمجھ ہدایا نا کافی سمجھ کفایا کر پرزے جلد وکایا ایک دل قرآن کتابے سبحان اللہ نا حادی سمجھ ہدایا نا کافی سمجھ کفایا کر پرزے جلد بکایا ایک دل قرآن کتابے لسی پیسو گابڑی ہے کہے کنے ون پیسو لسی گابڑی ہے گھن اپنے یارو سینکنو آجا جو تیلی نا مڑی تیسی اوہا جیلی رب گڑی کیا تھا جو تیلی نا مڑی تیسی اوہا جیلی رب گڑی دولت کچھو سن فریدیا سن فریدی ہوئے جنوں یہ گل میٹھی لگے وہ فریدی نے جدید جہاں سنتا جائے تو آخر پیر خاجا چنگا کہہ گیا وہ پرانے دور کی گل ہونا تھا کہڑے دور چ بیٹھا ہوں نہیں گل چلتی دولت کچھ اونچی لا اے ہی مکارا بے وفا اے ہی مکارا بے وفا اے پنج کنی دیکھوں گھڑی کیا تھا جو تیری نا بڑی تھی سی وہ ڈورے تے مل مل چھوڑ وے اے دل پتھر دی بھوڑ وے تے کان ہی رہ دی کڑی وساملا ناما سامل نام سونا تیری ہر ہر ادا قرآن دی تفسیر ناز نہور نخرے تیرے مصحف دی تفسیر نام بول سبحان غوث قطب سب تو صدقے غوث قطب سب تو صدقے

باطل توڑنے والے سلام ہے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے سلام ہے آمنہ کے لال محبوب سبحانی باب رب رحمان بے ایک نوہ کلام سنانا لگا ورہا کلام سبحان اللہ باب رب رحمان بے دو جگو سے سرداری ہندی خالق ہندا خلقتی ہندی جس دی خدائی ساری ہندی سر کی ہندی دا مطلب یعنی کملی والے دی ہاں ایسا نہیں ہے ہندی تو تسان دے ہندی دے سرکے ہو گیا ہندی ہاں مگر سبحان اللہ باب رب رحمان دو دو جگہ تو سرداری ہندی خالق ہندا خالق ہندا خلقت ہندی جس دی خدائی ساری ہندی چند لہے سورج ولے سامل ایہو راول ایہو چند لہے سورج ولے سامل ایہو راول ایہو عرشات جاتے ولوں کے اے پلو جی ایہو فضل ہے ذات تھی جیرات تھی پیاری دی فضل ہے ذات رب دی جیرات تھی پیاری دی خالق دا خلقت جس دی خدائی ساری دی مدر اللہ سبحان اللہ